första strålar vill väcka mig ur min sömn. Jag märker att vid min sida finns den drömmen som jag har drömt. Förundrad av all din skönhet smeker fingrarna mot din kind. När dina ögon ser mig sveper kärlekens vindar in. Låt kärleken visa vägen genom alla våra dagar. Vi följer varann i stegen mot en framtid som vi har. Låt kärleken visa vägen, det är allt jag önskar nu. Dig vill jag älska, min kärlek det är du. Vi lever med enkla vanor, utan överflöd. I glädje och i tårar finns du där som mitt stora stöd. Det bästa man kan begära är att alltid få vara två. Nu lovar vi varandra att vi aldrig ska skiljas åt. Låt kärleken visa vägen genom alla våra dagar. Vi följer varann i stegen mot en framtid som vi har. Låt kärleken visa vägen, det är allt jag önskar nu. Dig vill jag älska, min kärlek det är du. Kärleken visa vägen, det är allt jag önskar nu. Dig vill jag älska, min kärlek.